Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi demek. Müslüman, Allah'a iman ettiğini ve teslim olduğunu söyleyen insan demek. Bu üçlü teori üzerinden bir Müslüman bir hadis dinleyince nasıl olur, ne anlar, ne yapar sorusuna cevap bulmak istiyoruz. Edebiyat olarak her hadis bizim imanımızdır, canımızdır. İşte hadisler için yaşıyoruz. Konuşmak kolay. Pratiğine gelince mesele burada tıkanabiliyor. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ile ilgili bir hadisi şerifi alacağız. O hadisi şerif üzerinden hem belli bir hükümler dizisi çıkaracağız inşallah, hem de bir sahabi bir hadisi nasıl anlıyordu, nasıl uyguluyordu onu göreceğiz. İnşallah Teala bize de etkisi olacak. Kureyb isimli birisi var. İbni Abbas'ın hizmetçisi bu. Azatlı kölesi. Onun bir hatırasını İmam Müslim sahihinde 948. hadis olarak naklediyor. Asfan ya da Kudeyt isimli bir yer var Mekke ile Medine arasında. İbni Abbas orada imiş radıyallahu anhuma. O yerleşkesinde iken İbni Abbas'ın oğlu ölmüş. Küreybe, yani o hizmetçisine tembih etmiş. Köylülere söyle, İbni Abbas'ın oğlu öldü. Cenazesini kılmak için gelsinler de. O da evinde cenazesini yıkamış, çocuğunun başında bekliyor. Biraz sonra, burası çok önemli. Küreyb, bak kaç kişi geldi demiş. Gitmiş, 40 kişi kadar varlar demiş. Dikkatli saydın mı demiş, 40 oldular mı demiş. Evet, 40 oldular demiş. Gel şimdi cenazeyi çıkaralım, bahçede namazı kılalım demiş. Çıkarmışlar cenazeyi ve çocuğunun cenazesini, herhalde imamlık o yapmıştır, cenazeyi kılmışlar. Sonra demiş ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştim. Herhangi bir Müslümanın cenazesinde Allahu Teala'ya şirk problemi olmayan 40 Müslüman iyi olduklarına şehadet ederek, iyi, cenazenin iyi olduğuna şehadet ederek namazını kılarlarsa Allah o 40 müminin şefaatini kabul eder ve kulunu mağfiret eder. Burada farklı başlıklar açmamız gerekiyor. Ama ben burada hep İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma bu sözün üzerine hayatını Resulullah'tan dinlediği aleyhissalatü vesselam bir hadise göre nasıl şekillendirdiği noktasında durmak istiyorum. Bir köydesin, oğlun vefat ediyor. Köylülere cenazeye gelmelerini istiyorsun, köy Müslüman köy. 40 kişi geldiyse, çocuğunun ahireti için kurtuluşa vesile olacağını anlıyorsun, cenaze kılıyorsun. Burada dursun bu. Sen kimsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Ümmetin en büyük Kur'an alimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gece evinde misafir kalmış bir çocuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastığı bir delikanlı. Ve ashab-ı kiram dahil herkesin peygamberin amcaoğlu diye elini öpmeye çalıştığı birisi. Ama peygamber aleyhisselamdan dinlediğim bir hadisi şerif var. O senin hayatına yön veriyor. En kritik anda onu uyguluyorsun. En kritik anda aklına geliyor. Çok çok şeyler bilip, onları hep iş işten geçtikten sonra hatırlamıyorsun. En kritik anda senin aklında o hadis. Ve pratiğinde. İbn Abbas'ı radıyallahu anhuma ashab-ı kiramdan birisini ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde en fazla 10-12 yaşlarındaydı. Ama sahabiydi. Bir hadis hayatına böyle yansıyordu. İkinci bir başlık açıyorum burada. 40 mümin bir ölünün başında ellerini bağlayıp Rabbim bunu mağfiret et. Mümin kardeşimizdi bizim diye cenaze duası okuduklarında Allahu Teala o 40 müminin hatırını kırmıyor. Bu cenazelerle ilgili farklı hadis-i şerifler var. Bazı hadislerde 100 mümin gelir kılarsa diyor. Başka bir hadiste 4 mümin ama mümin. Mümin, tiyatrocu değil. 4 mümin gelir de bu bizim mümin kardeşimizdi ya Rabbi buna mağfiret et derlerse diyor hadis-i şerifte. Allah-u Teala peki öyle olsun buyurur diyor. Halbuki öyle değil o mümin. Ama 4 müminin hüsnü şehadeti. Biz bunu mümin biliriz. Demesi 7. kat göklere kadar, arşa kadar etkili bir şehadet demek. Burada keşke cenazemizde böyle insanlar bulunsa diye bir temenni de elbette bulunacağız. Ayrı bir mesele. Ama buradan başka sonuçlar da çıkarmamız gerekiyor. Biz müminler olarak imanımızla devrede olduğumuz zaman referans gücümüzü anlamamız lazım. Bir müminin gönlünü kırmanın esasen insan hayatında neye mal olduğunu, bir müminin duasını Allah razı olsun senden diye almanın neye mal olabileceğini de anlamak zorundayız. İbn Abbas radıyallahu anhuma böyle anladı. 40 mümin bir cenazede dua ederken ya Rabbi bu mümin kardeşimizdi. Senin rahmetine, mağfiretine saldık bunu. Serin sularla yıkar gibi, yıka bunu ya Rabbi. Kabrini genişlet. Ona rahmetinle muamelede bulun. Kabrini daraltma, diye dua ettiklerinde, müşriklikle ilgili problemleri yoksa onların, nasıl olabilir problem? Yaşadığı çağın sistemine aslında iman ediyordur. cenaze kılıyordur ama okunan ayetlere imanında sorun vardır. Sekülerist zihniyetlidir. Bütün bu yapılanma zihninde bir problem oluşturmadıysa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah erbabındansa, böyle 40 müminin bir cenazeye dua niyetiyle katılması, ki cenaze namazı diyoruz ama esasen o duadır. Ölü için duadır. Böyle bir iştirakleri hayat kurtarıyor. Hayatı cehennemden kurtarıyor. 100 kişiyle başlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra 40'a düşürüyor onu. Sonra 4'e düşürüyor. Düşürüyor. Tabii ki bunda şu mana var. 4 mümin var, 100 ediyor başka çağlara göre. 40 mümin var, 4000 ediyor başka çağlara göre. Demek ki bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özgül ağırlığımızın zaman zaman farklılaşabileceğini iman açısından biliyordu. Onun için kendi dönemindeki yiğitler açısından 4 tanesi yeter şehadet olarak buyurmuş. Burada da 40 demiş İbn Abbas'ın dönemi için. Bizim dönemlerimiz için inşallah 100 kişi yeter. Mümin. Demek ki 4 insan bir insanı ipe de götürüyor, cennete götürebiliyor. Müminin hüsnü şehadeti, yani müminin, iman ehli bir müminin iyidir sözü, lanet olsun bu adama, bu kadına sözü, göklerin üstünde değerli bir söz. Buradan bir başka noktaya hadisi şerifi taşımak istiyorum. Şimdi müminin Allah katındaki değeri bu. Ölünün başında duruyor. Ölüyü riskli bir ateş noktasından cennetlere taşıyor. Allahümme ufir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina ve zekerina ve unsana ve sagirina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehu minna fehayy ahyi alel islam. Ve men tevaffeytehu minna fetevaffehu alel iman. Ve hussa hâdel meyyite bir ravhi vel râhati vel mağfireti vel ridvan. Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsani ve in kâne musî'en fetecavez anhu. Ve lakkîl emne vel büşra vel kerâmete ve zülfe bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ölünün arkasından bu duayı okuyor mümin. Bir sahabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıldırdığı bir cenaze törenine katılmış. Bu duayı dinlemiş Efendimiz, demek ki sessizce okudu. İçinden geçirmiş, Allah'ım bu tabutta ben olsaydım demiş. Dua muhteşem çünkü. Bir mümin belki kendisi bu dualık adam değil. Belki, çünkü o ölmedi henüz, ne olacağı belli değil. Ama ağzından dökülen bu dua mümin kardeşi için samimi bir şekilde dökülen dua kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden anlıyoruz. Biraz sonra da anlayacağız. O mümini idamdan belki de cennete götürüyor. İslam böyle bir din. Mümin, Müslüman böyle bir insan. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Burada müminin, Müslümanın ne potansiyel bir rahmet kaynağı olduğunu anlıyoruz. Mümini incitmenin bunun için Kabe'yi yıkmak gibi bir şey olduğunu anlıyoruz. Mümini onurize etmenin, saygı göstermenin, hele salih bir kimse ise, bir Allah dostu şeyh ise, bir alim ise, onun duasının ne ettiğini, kaça mal olacağını, bedduasının da maazallah kaça mal olacağını anlıyoruz. Ama bir başka bağlantı kurmamız gereken nokta var. Şimdi yine Müslim'den hadisi şerif nakledeceğiz. Buhari'de de benzer şekilde bu hadis-i şerif var. Allah-u Teala mümin kullarını yeryüzündeki şahitleri olarak kabul ediyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh bir hadis naklediyor. Müslim'de 949. hadis-i şerif bu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bulunurken oradan bir cenaze taşıdılar. Ashab-ı kiram cenazeyi tanıdılar. İyi adamdı dediler. Ashab-ı kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tamam vacip oldu, tamam vacip oldu, tamam vacip oldu buyurmuş 3 kere. Ashab-ı kiram bir şey sormamışlar. Başka bir pozisyonda yine bir cenaze taşındı. Bu sefer ashab-ı kiramdan bazıları ya adam mıydı, çekti gitti kurtulduk dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu. Tamam vacip oldu, tamam vacip oldu buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ondan razı olsun Ömer radıyallahu anh. Demiş ki ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. Bir cenaze vardı, o gün sen onu öven insanlara karşı vacip oldu buyurmuştun. Şimdi de burada yerdiler bu cenazeyi, bunlara da vacip oldu dediniz. Anlayamadık bunun sırrını demiş, sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, siz müminler, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz kime iyi dediyseniz Allah onu iyi kabul eder. Kime kötü dediyseniz de o yandı. Onun için iyi dediğinize cennet vacip oldu dedim. Kötü dediğinize de cehennem vacip oldu dedim. Burada duruyoruz. Ama bir cenaze namazında duran müminin abdestini almış, cenaze namazına gelmiş. Oradaki müminin, ben bu mümin kardeşimi, dayımı, amcamı cehennemden kurtarmak için buradayım diye düşündüğünü kabul edelim. Öbür müminin de aynı cenazede, bunlar benim amcamın cenazesine gelmiş, gelmesen akrabalık işleri bozur. Ta İstanbul'dan kalkmış Trabzon'a cenazeye gelmiş. Biri itfaiye gibi gelmiş, öbürü tiyatro seyircisi gibi gelmiş. Burada diyorum ki, ağlanacak olan ölü değil, o enayidir. Kaybettiği forsudur. Allah onu, o mümini kurtarabilecek kapasitede birisi olarak görmüş. Mümin kardeşinin cenazesine çağırmış. O ise kendisini, işte akrabalar arasında bizde cenazeye gitmemek yok. Aa, küsmüş ama geldik diye yerin altında bir düzey, bodrum katlarda bir düzeyde cenazeye gelmiş. Asıl ölü de odur. İmanı ölmüş. Allah'a teslimiyeti ölmüş. Hadis-i şeriflere bağlantısı kopmuş bunun. Maazallah. Bunun için bir cenaze töreni diyorlar şimdi. Biz namaz diyoruz ama. Bir cenaze töreni manzarası yeryüzünde İslam'ın ne durumda olduğunun da manzarasıdır aslında. İmam Efendi'nin oradaki konuşmasını beklerken sigarasını yakanlar da var. Çok yakını öldüğü için ağlayanlar da var. Bir mümini Allah'a teslim etmek heyecanıyla ve şefaat hakkını, torpil hakkını kullanmak için bekleyen mümin de var. İbni Abbas'ın 40 kişi toplandı mı dediği buydu ama. Oğlunu müminlerin şefaat hakkına teslim etmek istedi. Köyün, toplumun ne dediği onun için önemli değildi. Önemli olsa zaten tutar oğlunun cenazesini Mekke'ye taşırdı, Medine'ye taşırdı. Daha kalabalıktı oralar. Bugün biz ölen kardeşlerimizi kaybediyoruz, toprağa gömüyoruz. Ama kaybettiğimiz bir cenazemiz daha var. Allah'ın ve peygamberinin aramızda kurmuş olduğu birbirimizi cehennemden kurtaracak çaptaki büyük kardeşlik ve onun fonksiyonel yapısı olan dualaşma mantığımız. Bir mümin senede bir defa da olsa bir cenaze namazına katılır da, orada onun yüzüne çivi sokar gibi, cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı okusun dendiği halde, o cenaze duasını hala bilmez, okuyamaz, olur mu? Ya da bu mümin, onlarca kere cenaze namazına, bu iştiyakla, bir kardeşini ateşten kurtarma iştiyakı ile, cenaze namazına katılamazsa mümin, sadece sosyal nedenler, siyasi neden, hele şimdi siyasiler cenazelere katılıyor ya, talebelerime ve dostlarıma vasiyetim olsun, kimseye haber vermeyin, bana 4 kişi yeter. Bu adam, ömrünün tamamını inşallah, peygamberin sünnetini öğretmek için harcamıştı diye içinden geçirerek, bana bu duayı okuyan 4 kişi isterim. Fazlasına gerek yok. Hele siyasilerden hiç kimse gelmesin. Ya, çünkü force için, fotoğraf için bulunacaklar orada. 4 garip mümin yeter. 40 olursa, zararı yok fazla şefaatin. 100 olursa ne âlâ. Buradaki kaybettiğimiz şey, ölen bir mümin kardeşimiz kadar, bizi bu şekilde yoğuran Allah'ın içimize yoğurduğu hamuru da kaybetmiş bulunuyoruz. Son yolculuğuna uğurlanmıyor bizde ölüler. Allah'a emanet ediliyor. Son yolculuk. Nerede son yolculuk? Asıl yolculuk mezarda başlıyor. Son yolculukmuş. Asıl yolculuğa çıkarıyoruz kardeşlerimizi. Onu kaybettiğimiz için orada matemli gözyaşılıyız şüphesiz. Şüphesiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı. Cenazede ağlanır. Hiç sıkıntı yok. Ama o ağlamanın bir boyutu var ki İbni Abbas onu hissetti. Radıyallahu anhuma. Biz aracı olduk. Şefaat ettik. Şefaatimizi kabul etti mi acaba Allah-u Teala? Yani orada ölü kadar, ölen mümin kardeşimiz kadar biziz heyecanlanması gereken. Büyük bir iş yapıyoruz. Yarın bir benzeri başımıza gelecek bir olayda, ki kesin bu, bunda bir tereddüt yok, biz aracı oluyoruz. Heyecanlanmamız lazım. Bu okuduğumuz duayı Rabbimiz kabul etti mi? Ettiyse iki kere sevindik. Bir mümin kardeşimizi ateşten kurtardık. Bu ne mutluluk ya Rabbi. İkincisi, ya adam sayılıyoruz biz göklerde ya. Burada referansımız yok, torpilimiz yok ama ya göklerde adam saydılar bizi. Entum şuhedâullâhi fil ard. Yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz siz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu büyük bir kimlik bu ya. Bu bir heyecan meselesi. Burada Ebul Melih isimli, Hicret'in 90. senesinde doğmuş tabiinin çocuklarından birisi var. Tabi değil, tabiinin bir sonraki nesil, yani 3. mübarek nesilden. Ebu Bekar el-Hakem isimli bir zat diyor ki, bir gün Bu Ebu'l-Melih rahmetullahi aleyhim cemiyan bize bir cenaze namazı kıldıracaktı. Bildiğimiz cenaze namazı. Ebu Melih Tebeut tabiinden olduğu için cenazeyi öne geçirmişler onu. Biz de arkalarda tekbir alacak, Allahu Ekber diyecek, namaza duracak zannettik. Şimdi bakın, İbn Abbas'tan bir hadis nasıl anlanır? Nasıl iman edilir? Zayıftı, şiş koydu diye takılmadan hadis-i şerife nasıl iman edilir? Nasıl hayat pratiğine dökülür? İbn Abbas'tan onu gördük. Allah ondan razı olsun. Şimdi İbn Abbas'ın çocuğunun çocuğu olacak, yani talebesinin talebesi olacak düzeyde birisi aradan 100 sene geçtikten sonra bakın İslamiyet'e nasıl sarılmış. Bu da Nesai'de 1993. hadis-i şeriftir. Dönmüş cemaate, cenaze namazı kılınacak şimdi. Müslümanlar, saflarınızı düz yapın. Cenaze namazındalar, kindi yıkılmıyorlar. Saflarınızı düz yapın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, namazda safların düzgünlüğü namazın kabul olma özelliğini taşıyor. Camide imam safları düzeltin derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, fe innehu min temamis salah. Safın düzgün olması namazın tamam olmasını sağlar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Ebu'l-Melih rahmetullahi aleyh dönmüş cemaate diyor ki, cemaat siz saflarınızı düzgün yapın, çünkü burada bu ölüye şefaat için varsınız. Düzgün saf yapmazsanız şefaatiniz tam olmaz ha diyor. Burada durmak gerekiyor işte. İman böyle bir değer. Sahabinin talebesinin talebesi böyle anlamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ben burada niye duruyorum? Mümin kardeşimin cenaze namazını kılacağım. Ya Rabbi bunu mağfiret buyur. Bunun kabrini genişlet diyeceğim. Bunu, biz şefaat için buradayım ben. Dua için buradayım. Bu duamın kabul olmasını istiyorum. Beni burada gördüler, görmediler insanlar. Fotoğraf çektiler, çekmediler. Ama sen de Allah'ını seversin. Kim olursa. Akrabaya başsağlığı dilerken özellikle buradayım ha bak geldim. Anlayın ha cenazeye geldim diye bir çırpınıyorum. Hiç önemli değil. Onlar şeytan görsün. Meleklerin göreceği işler değil onlar. Ama Ebu'l-Melih hadis terbiyesiyle yetişmiş bir Müslüman olarak şöyle bir mantık kurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzgün tutmazsanız namazınız tam olmaz buyurdu. Kabul olsa da tam olmaz. Dolayısıyla camide saf olurken aman safları düzgün yapın ki namaz tam olsun buyurmuştu. Diyor şimdi. Sonra da bunu cenazeye taşımış. E bu saf düzgün olunca namaza etki ediyorsa, burada mümin kardeşlerine şefaat etmek için bulunmuş insanlar, saflarını eğri yaparlarsa cenazelerde, demek ki şehadetleri tam olmaz. İslam böyle yaşanınca, göklerle yerler birleşiyor o zaman işte. Safı eğri tut. Sen orada Allah'ın şahidiyken filanca için bulunuyorsun, veya başka niyetle bulunuyorsun, forz için bulunuyorsun, 20 senedir cenazelere katılıyorsun, hala sana bilmiyorsan Fatiha yok diyorlar. Kadınlar, erkekler bir arada cenaze kılıyor. Kimi orada sigara içiyor, sigara dumanından namaz kılınmıyor orada. Havayı bile bozacak kadar. E tabi adamların yakınları ölmüş, efkarlanıp sigara içiyorlar orada. Mezarlıkta Kur'an okunuyor, cep telefonunu kapatmıyor insanlar. Mezarlıkta orada telkin veriliyor veyahut da işte diğer vazifeler yapılıyor. Ooo selamun aleyküm, buluşma yerine dönüyor orası. Cenazelere gittiğimde mezarlığın en gizli yerine saklanmak zorunda kalıyorum. Ölü orada duruyor. Aa hoca selamun aleyküm, neredeydin seni görmedik diyor. Adam benimle görüşmeye çalışıyor. Ya bir rahat Yasin Şerif okuyamıyorum orada. Bırakmıyorlar. Bu yüzden cenazelere gitmesem mi diyorum. Ya ölü orada benden çok daha değerli. Ve çok muhtaç, çok acil. Gömelim sonra görüşürüz. Yo. Orada hocayla fotoğraf çektirecek. Telefon elinde, hocam fotoğraf çektirelim. Fotoğrafı aşağıda çeken başkaları var tabi. Onu görmek istemiyor. Ümmeti Muhammed olarak Kudüs'ü kaybettiğimizi ya da zor günler geçirdiğini Kudüs'ün diyelim, kaybettiği içime sindiremiyorum bir türlü, İnkar edemeyiz. Ama bu ve benzeri nimetlerimizi kaybettiğimizde bir büyük gerçek. Bir müminin bir mezarlıkta duruş pozisyonu, bir müminin dört tanesi bir araya geldiğinde, ya cehennem ateşi söndürecek güç veriyor sana Allah orada. Senin kendinden haberin yok. Sen yeryüzünde Allah'ın şahitlerisin ya. Şühedâullâhi fil ard. Entüm şühedâullâhi fil ard. Belki o adam oradan böyle karkas tulumbas toplanıp cehenneme götürülecekken dört tane mümin insan yürekten gelen bir samimiyette, biz bunu böyle bilirdik ya Rabbi, İyi bilirdik diyor. Halbuki Allah ne kötü sırlarını biliyor müminin. Yani oradan nekir münker onu alıp götürecekler zaten. Öyle bir adamı kurtarma pozisyonun var. Hatıra fotoğrafı çektiriyorsun cenazede. Dırdırın sonu gelmiyor. Bir cenazede Müslümanlar susunuz Yasin başladı deniyorsa, bana göre Kudüs gideli çok oldu zaten. Yahu siz bir defa bu ölünün yakınlarısınız. Ya dayındır, ya amcandır, ya akrabandır, kayınpederindir, kaynanandır, damadındır, bir şey yani. Senin niye geldin buraya? Ve saat 15'te cenaze töreni başlayacak da denmiyor. Camide namazı kılındı, getirildi, kazılıyor, gömülüyor adam. Yasin okuyacak birisi, bidattır değildir, ona girmiyoruz tabi. Yani oradakiler bu bidattır bu okuyuş deseler, ulan gene konuşmazlar. Bu kadar bidat anlıyorsan zaten senin yüreğin parçalanıyor burada demektir. Birisi, Müslümanlar, Yasin başlayacak, susunuz diye anons ediyor ya, başka bir şey konuşmaya gerek kalmıyor. Orada dünya kelamı, hatıra fotoğrafı, dedikodu, cep telefonundan mesajlar, şakalaşmalar, orada bir Yasin okuyana kadar bitmiyorsa eğer, ne konuşuyoruz ki? Kimden ne bekliyoruz biz? Allah'ın şahitlerine bir bak ya. Amcalarını gömerken susmuyorlar. Telefonları çalıyor. Yani Orta Doğu'da operasyon mu yürütüyorsun? Askerleri sen mi yönetiyorsun? Ne işin var ya? Kapat telefonunu 2 dakika. Hayattan bir cenaze gömecek kadar bile zevkten, keyiften ferahat edemeyen nesil Kudüs konuşma hakkına sahip değildir. Kudüs candan ve canandan geçenlerin hizmet edebileceği bir yerdir çünkü. Burada mümin kardeşlerim, kimseyi tenkit etmiyorum. Pozisyonumuzu değerlendiriyorum. Hatta ve hatta ulemamız, Hanefi uleması da dahil olmak üzere, cenazelerde tekbir getirmeyi kerih görmüşlerdir. Tekbir ne demek? Allahu Ekber, La ilahe illallah, kelime-i tevhid söylüyorsun. Bu mekruhtur demişlerdir. Cenaze slogan atma yeri değil, kardeşimizi Allah'a emanet etme yeridir. Cihattan dönerken tekbir getirsen. Burada bir önemli noktayı daha değerlendirmek istiyorum. Şimdi 4 şahit, 40 şahit, 100 şahit cenazende bulunuyor. İnsanlar ne anlarsa anlasın, biz demek ki benim babamın cenazesinde, dayımın cenazesinde, benim cenazemde Allah'ın salih kullarından 4 kişi dünyadan geçmiş olarak, sanki kıyamet olmuş da, mahşer yeri kurulmuş da, Allah ona şefaat hakkı vermiş, o da boynunu bükmüş, affet bu kulunu ya Rabbi diye şefaat ediyor. Mahşerde o pozisyonda orada 4 kişi cenaze namazı kılıyorsa, o mümin şanslı demek ki. O müminin İşte Allah-u Teala bir amelini kabul buyurdu. Ona böyle cenazesine salih insanlar getirdi. Öbür adamın cenazesine de şovrumcular getirdi. Alkışçılar, gazeteciler, kameramanlar. Bu bir nasip meselesi demek ki. Müminin cenazesinin salih kimseler tarafından kaldırılması, 4 kişi olsun, zarar yok. 4 kişiye razıyız ya. Hani Necip Fazıl rahmetullahi aleyh, o başka bir şey için söylüyor bunu. Tabuttaki sayıya göre söylüyor. 4 inanmış adam diyor ya, hakikaten 4 mümin adam biiznillahü teala cennetin burnumuzun dibine kadar gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu bir nasip meselesi. Bu nasip için de dünya hayatında iken çırpınmak gerekiyor ama. Tamam, ben vasiyet ediyorum, salih filancalar gelsin cenazeme diye, vasiyetin bir anlamı yok. Bir, sen sağlığında o 4 kişiyle bağlantın ne durumdaydı? Yatırımı sağlığında başlatacaksın. 2, sen o 4 kişiden biri olmak için cenazelere gider miydin? Bir de bunu söyle. 5, bunu yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Kaldırır, Mekke'den salih bir kulunu İstanbul'a senin cenazene getirir isterse Allah. Sen bunu hak ediyor musun? Ona bak. Yani Allah'tan iste. Bunu ne kadar yapabiliriz, ne kadar yapamayız Allah biliyor. Ya da ne kadar kabul eder Allah, ne kadar kabul etmez. Bizim çırpınmamız önemli kardeşler. Bugün bir hakikati tescil etmek istiyorum burada. Yarın Rabbimin huzuruna çıktığımda, bu mikrofonların karşısına geçip insanlara din öğretmenin imtihanını yaşayan bir Müslüman olarak, bu Allah'ın belası ile bela görmüş bir mümin olarak kendimi kurtarmak istiyorum. Bu bir bela benim için. Herkesin memuriyetle dine hizmet etmeye çalıştığı bir dönemde İbni Abbas böyle yapardı diye çırpınmak istiyorum. Bu bir imtihan. Ben de yaşı başı geçti diye oturup Karadeniz'in bir köyünde namazıma gider Kur'an okuyabilirdim. Rabbimden niyazım son nefesimin de İbni Abbas'la olmasıdır. Bunu istiyorum Allah'tan. İbni Abbas'ı konuşurken, Ebu Melih'in anladığını anlamaya çalışırken ölmek istiyorum. Ama büyük bir imtihan bu. Ben teslim oldum. Rabbim kabul buyurursa, kıyamet günü ben söylemiştim ya Rabbi demek istiyorum. Şimdi kardeşlerim, başımıza bir bela geldi. Kudüs değil ama. Kudüs dönecek Allah'ın izniyle. Becerip biz adam gibi döndüremezsek Kudüs'ü, Mehdi Aleyhisselam döndürecek zaten. O zaman taşlar da, şimdi müminler yardım etmiyor. Taşlar, ağaçlar yardım edecek Allah'ın izniyle. Taşlar, ağaçlar yardım edecek. O iş olacak. Onda bir tereddütüm yok. Ama biz kendimizi kurtarmamız lazım. Kardeşlerim, Allah kullarının imtihanı için bir sistem kurdu. Nedir bu sistem? Dünya hayatına getirdi bizi, sonra cennete götürecek. Nefsin, şeytanın bizi kışkırtacağını ve ayartacağını biliyor Allah-u Teala. O yarattı zaten. Bu sistemi o böyle kurdu. Onun için dünya hayatında depremler, afetler, ölümler, cenazeler, acılar, hastalıklar, bir sürü bizim aklımızı başımıza getirecek mekanizma kurdu Allah. Sonra bize dedi ki, eğer aklınızı başınıza dünyada almazsanız, iyi bilin, kabir azabı var. Yaktım, parçaladım sizi kabirde. Orayı da siz geride kalanlar olarak, İbret olarak kullanmazsanız cehennemde görüşürüz buyurdu. Le bil mirsat. Allah bekliyor. Cehennemin başında, sıratın başında ve in minkum illa varidha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. geleceksiniz hepiniz. Allah'ın kesin sözüdür bu. Görüşeceğiz. Ve lekad ci'tumuna furada kema halaknakum evvel merre. Nasıl ananızın karnından tek tek çıkmıştınız, tek tek önüme geleceksiniz. Ayet bunlar. Şimdi kardeşlerim, bakınız. Herkes şeytanı zannediyor ki elinde lazerli bir tabanca, secde edeni vuracağım diyor. Şeytan böyle biri değildir. Bazen şeytan kitapla dolaşır, kalemle dolaşır, Kur'an'la dolaşır bazen. Bazen sakallı sakallı, sarıklı sarıklı, cübbeli cübbeli, eli tesbihli tesbihli adamları kullanır. Şeytan akıllıdır. Bakınız, bugün eğer Müslümanlar Allah'ın yarattığı fizik sebeplerine aldanıp, yine Allah'ın yarattığı bir sebep o tabi, depremlerden ders almıyorlarsa, bir 100 senedir deprem şundan oldu, gaz kaçtı, tüp patladı, ondan oldu gibi sebeplere yığılı, bunu Allah yaptı diyemiyorlarsa, Allah sallıyor bizi uyanalım diye diyemiyorlarsa, başımıza gelen siyasi, ekonomik, coğrafi belaları Müslümanlar şu sebep bu sebebe atlayıp da Allahu Teala'nın azabıdır dünyada, bizi aklımızı başımıza alalım demiyorlarsa, Lut Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi, Salih Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi, Hud Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi diyemiyorlarsa Müslümanlar, akıllarınca matematikten, fizikten gerekçelere yaslanıyor ama gene de onu önleyemiyorlarsa, buna rağmen akıllanamıyorlarsa, birinci barikatı ve basamağı kaybettiler demektir. Ne oldu ondan sonra biliyor musunuz? Biri çıktı, onlarca kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirde azap var buyurduğu halde, Kur'an ayetleri buna işaret ettiği halde, kabirde azap yoktur dedi. Edepsiz herif, sana ne dediysen geber git kabirde görürsün deyip attıysa diğer Müslümanlar, aslında kabir azabını insan beyninden sildiğin zaman o insan faizi bırakamaz, zinayı bırakamaz. Allah'ın önleyici tedbiriydi o kabir azabı. Bunu anlamadıysa insanlar, koşa koşa ve razı ola ola cehenneme gidiyoruz demektir. Cehennemimizi kendimiz tutuşturuyoruz demektir. Meselem kabir azabı meselesi değil. Bir ev, bir tuğlası söküldüğü zaman o evin duvarları tehlikededir. Bunu anlatmak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve onun talebesinin talebesi Ebu Melih, o bir tuğlayı bile söktürmedikleri için 4 kişiden biri olup mümini ateşten kurtaran adam oldular. Biz ise İslam deyince genç kardeşlerim mesela İslam devletinden söz ediyor. O devlet sensin, bunu anlayamıyor ama. Yüreğinde kuramadığın devleti İstanbul'da nasıl kuracaksın sen? Eşinde oluşturamadığın devleti, çocuğunda oluşturamadığın devleti İsrail'i yıkıp onun yerinde nasıl kullanacaksın sen? Bu sebeple kardeşlerim, bu hadisi şerif çok derin şeyler de düşündürtüyor bize ama, bir, ya Rabbi bana 4 tane hiç olmasın, 40 olmasa 4 tane şahitliğini kabul edeceğin kulun nasip et cenazemde diye dua edelim. 2, bu şehadeti hak edip etmeyeceğimizi iyi tahallül edelim. Ben nefsim adına ve beni dinleyen mümin kardeşlerim adına teklifte bulunuyorum. Mesela bir insanın eşi cenazeye geldiğinde ne kadar bu şehadeti mümin kimliğiyle yapıyor, ne kadar eşi olduğu için yapıyor. Kocamı veya karımı Rabbime emanet ediyorum duygusuyla ne kadar gözyaşı akıtıyor, acaba bu kabul olacak mı diye, ne kadar da eşini kaybettiği için ağlıyor. Çocuklarımız, patronlarını kaybettikleri için mi ağlıyorlar orada? Ya babamızın cenazesinde yaptığımız duayı Rabbim kabul etmezse diye mi ağlıyorlar? Biz dönüp mezarlıkta baktığımızda, ulan ne kalabalık oldu maşallah, mitinge döndü burası ya mı diyoruz. Elhamdülillah filanca salih insan vardı burada. İnşallah onun duaları kabul olmuştur mu diyoruz. Bu sebeple biz nefis muhasebesini ölmeden önce yaparsak, ölmeden önce ölmüş statüsüne geçeriz. Provasını yaptığımız şey inşallah pratiği olduğu zaman da lehimize olur. Bugün ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam cenazelerinde bile ne yazık ki öbür beşerden olan adam ne diyoru, Allah ne diyor, ne yapacakın önüne geçirdi. Maalesef. Bunu biz cenaze törenlerinde anlıyoruz. Mezarlıklarda da bunu anlıyoruz. Vallahi ve billahi ve tallahi, bildiğimiz bütün yeminlerle yeminim olsun, bir mezara harcanan mermer paraları ve o paraların mezara değil de gariban bir yetim çocuğa, bir dul kadına verilmesi arasındaki kıyas nedir biliyor musunuz? Biri Allah'ın izniyle ateşi söndüren sadakadır, öbürü de ateş tutuşturması muhtemel bir azaptır. Senin, peygamberinin, onun ashabının, onun talebelerinin hiçbirinin mezarında olmayan görkemi bir beyefendinin mezarına niye? Amca çocukları yaptı ama onların babaları için. Ya bu da çok büyük bir gerekçe. İsraf ediyorsun. Orada bir dilenci gelir de, abi be Allah ölünüze rahmet etsin derse, ona da çıkarıp 5 lira veriyorsun. Ama oraya 15 bin lira harcadın. Sadaka Allah'ın ateşini söndürür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu 5 liralık gördün bu vaadi. İbn Abbas seni duymasın, senin selamını almazdı bir daha. Akrabalar ne der, ne diyecek ki? 15 bin lira değerlendirdi. Mezarlıklara yaptığımız yatırımı mümin kardeşliğimize yapsak, cennet burnumuzun dibinde olacaktı. Bugün bu hadisi şerifi şunun için okudum. İbn Abbas hadisini. Bak bu oğlum, ne kadar toplandılar. 40 kişi oldular. Saydın mı ya o 40 kişi oldular mı demiş. İbn-i Mace'nin rivayetinde, bak yanlış olmasın ha tam 40 olsunlar diyor. Hadisi başka bir rivayet ediyor. Bir baskı yapmış ona. Tam 40 kişi mi? Tam 40 kişi. Ya kardeşim, 40 mümin kardeşi varsa onun cenazesinde dua edecek. Bu adam secdeye kapanıp şükretsin ya. Sekülerist olmamış. Paraya tapınmıyor. Ne yapalım faizsiz olmuyor demiyor. Kusurumla beraber Rabbimin rahmetine sığındım diyen 40 mümin arkadaşı olan kıymetini bilsin ya. O 40 kişi cennettir be. Vallahi cennettir. Vallahi cennettir. Senin garantin onlar. Biiznillahü teala. Biiznillahü teala. Peki. Bir parazit soru sorayım. Bir ölünün arkasından mezarlıkta toplandık, cüzler dağıtıldı. Hatim indirdik. A şıkkı. B şıkkı. Cenaze namazında bu 40 mümin geldiler, şahitlik ettiler. Hangisi ölünün daha lehine? Haşa, Kur'an'ın azametini konuşmuyoruz. Eylem olarak. Eylem olarak hangisi daha etkin alt katta? Yukarıda belli, zarf dağıtılacak, etkinlik belli. Alt katta, yarım kamyon toprağın altında hangisi daha etkin? Hiç tereddüdüm yok. Oradaki 40 mümin o hatimden daha değerli. Kur'an'ın azametini konuşmuyoruz. Neden? O 40 mümini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapın diyor ve vaat ediyor karşılığını. Öbürünü biz yapıyoruz. Hiçbir sahabi mezarda oturup hatim okumamıştır. Böyle bir eylem yok. Tabiinde de yok. Ebu Hanife de yapmadı bunu. Rahmetullahi aleyh. Ama Kur'an'ın azametini, sevap oluşturmasını konuşursak dinden çıkar insan maazallah. Onu konuşmuyoruz. Belki orada bir Fatiha mezarlığın tamamını kurtarır Allah'ın izniyle. Bu eylemin kefaleti açısından, ölüye garantisi açısından değerlendirdiğimizde, o 40 kişinin duası cenaze namazında, 40 müminin, mümin kelimesini böyle oturta oturta konuşuyoruz ama, 40 müminin kefaleti, biiznillahü teala peygamber teminatı altındadır. Öbürü temennidir. Kabul olursa ne ala. Rabbim mümin yaşamayı, mümin ölmeyi, müminlerin kucağında mezara girmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.